Book 2 68 Didelis ir mažas Dramblys yra didelis Pelė yra maža. Tamsus ir šviesus. Naktis yra tamsi. Diena yra šviesi. Senas ir jaunas. Mūsų senelis yra labai senas. Prieš 70 metų jis buvo dar jaunas. Gražus ir bjaurus. Drugelis yra gražus. Voras yra bjaurus. Storas ir plonas. Moteris sverianti 100 kg yra stora. Vyras sveriantis 50 kg yra plonas. Brangus ir pigus. Automobilis yra brangus. Laikraštis yra pigus.